Nedelja je bila, lutao sam gradom, u mene se neka tuga slila. Kad na uglu jednom stala si pred mene, nestvarna i tako, tako mila. Nestvarna i tako, tako mila. Oči tvoje, oči moje, odjednom su rekle sve. Život baš je tako hteo, da sam sreću s tobom sreo. Pravu sreću kao nikad, kao nikad pre. Oči tvoje, oči moje, odjednom su rekle sve. Život baš je tako hteo, da sam sreću s tobom sreo. Pravu sreću kao nikad, kao nikad pre. Prišla si mi dušo, baš u pravom času, kada nisam znao kuda poći. Jedna ljubav lažna ranila mi srce, mislio sam dalje neću moći. Mislio sam dalje neću moći. Oči tvoje, oči moje, odjednom su rekle sve. Baš je tako hteo, da sam sreću s tobom sreo. Pravu sreću kao nikad, kao nikad pre. Oči tvoje, oči moje, odjednom su rekle sve. Život baš je tako hteo, da sam sreću s tobom sreo. Pravu sreću kao nikad, kao nikad pre. Vratila si sunce, vratila si pesmu, donela mi nasmejane dane. Mi smo dva slavuja, dve ptičice male, što pevaju s rasvetane grane. Što pevaju s rasvetane grane. Oči tvoje, oči moje, odjednom su rekle sve. Baš je tako hteo, da sam sreću s tobom sreo. Pravu sreću kao nikad, kao nikad pre. Oči tvoje, oči moje, odjednom su rekle sve. Život baš je tako hteo, da sam sreću s tobom sreo. Pravu sreću kao nikad, kao nikad.